będzie miał w połowie marca, ale płyta właściwie już jest, tak? Jak to wygląda? Od 2 dni fizycznie mam płytę. Nie wiem, kiedy ona się ukaże w sklepach, pewnie niebawem, ale koncertowa premiera 17 marca na festiwalu Jazz Jantar w Gdańsku, na który oczywiście serdecznie zapraszam. Festiwal Jazz Jantar ma 2 odsłony, tak? Wiosenną i jesienną, tak? Tak, dokładnie. To wygląda. My gramy teraz na wiosennej. 17 marca. Dominiku, bardzo ci dziękuję za to, że znalazłeś chwilę, żeby wpaść na Myśliwiecką i przynieść ze sobą ten nowy album. Wymagający skupienia, tak jak ustaliliśmy na początku naszej rozmowy. To może zakończymy głosem Gombrowicza, bo tak pięknie o nim opowiadałeś. O tym rytmicznym, tak? Tak, usłyszałem, tą rytmikę usłyszałem w jego głosie. Mam nadzieję, że państwo również usłyszą. To słuchamy. Polok. To jest tytuł tego albumu, tego utworu. A jeszcze miałem cię jedną rzecz zapytać, właśnie o układ utworów na tej płycie, bo to pewnie też ma jakieś znaczenie. Ma. Chociaż nie ma jakiegoś odgórnego klucza, ale bardziej chyba, jeśli chodzi o kolejność, zastanawiałam się o charakter, dając pierwszy, drugi utwór, zastanawiałam się, co by pasowało, jakie trzecie. Bardziej intuicyjnie chyba wybieram tą kolejność, stąd taka właśnie na płycie. To słuchamy. To jest głos Witolda Gombrowicza z wywiadu telewizyjnego z Francji z października 1969 roku. Dominik Bukowski, gość Trójki. Dziękuję bardzo. Dziękuję ci również za to spotkanie. Thank you. Thank you. Hana. To utwór dedykowany, specjalnie dedykowany na tej płycie dla córki Dominika Bukowskiego, Hani. Dominik Bukowski był moim gościem w audycji Mało Obiektywnie. Przyniósł ze sobą płytę kwartetu, płytę Transatlantyk. Jak państwo słyszeli, także i kalimba obok wibrafonu na tym albumie się pojawia. To przypomnę, obok Dominika Emil Miszk na trąbce, Adam Żuchowski na kontrabasie, Patryk Dobosz na perkusji. Płyty można już szukać w sklepach. Premiera koncertowa tego albumu 17 marca na wiosennej edycji festiwalu Jazz Jantar w Gdańsku. Transatlantyk. Nowy album kwartetu Dominika Bukowskiego. Następny w kolejności też jest nowy album. Dokładnie dziś, a właściwie wczoraj, 22 lutego, miał swą premierę. Nowa płyta Chrisa Pottera.

Queen of Brooklyn, a Queens of Brooklyn, a wcześniej The Nerve. Dwa utwory z nowej płyty Chrisa Pottera. Circuits, czyli obwody. No jak Państwo słyszeli, momentami obwody tutaj się grzeją, ale też są momenty wyciszenia na tym nowym albumie Chrisa. Gra tutaj na tenorze i sopranie, ale także na klarnecie, flecie, gitarze, instrumentach klawiszowych i perkusji, instrumentach perkusyjnych. Właściwie James Francis, instrumenty klawiszowe, Eric Harland, perkusja. No i także w kilku utworach na basie pojawia się urodzony na Mauritiusie Linley Marté. Taka to muzyka na tym nowym albumie Chrisa Pottera. To przy okazji powiem Państwu, że Marek Napiórkowski, na którego ostatniej płycie Chris zagrał, także pracuje i zapowiada nową muzykę. Na razie na początek marca koncerty Tria. To tak mi się skojarzyło od razu z Chrisem Potterem, to co dzieje się u Marka Napiórkowskiego, jednego z naszych ulubionych gitarzystów. Do płyty Chrisa na pewno będę wracał w naszych spotkaniach w audycji Mało Obiektywnie, to mogę Państwu obiecać. Circuits, czyli obwody, premiera wczoraj w piątek 22 lutego. Myślę, że najwyższy czas na to spotkanie. Boss. Od B do S. There's a blood red circle on the cold dark ground, and the rain is falling down. The church door's thrown open, I can hear the organ song. The congregation's gone. My city of ruin. My city of ruin. Now the sweet bells of mercy drift through the evening trees. Young men on the corner like scattered leaves. Boarded up windows, the empty streets, while my brother's down on his knees. My city of ruin. My city of ruin. Come on, rise up. Come on. Tears on the pillow where we slept, and you took my heart when you left. Without your sweet kiss, my soul is lost, my friend. Tell me, how do I begin again? My city's in ruin. City's in ruin. Now with these hands afraid, Lord. Well, I pray for strength, Lord. And I pray for faith, Lord. And I pray for your love. And I pray for peace, Lord. Sit on his lap in that big old Buick steer as we drove through town. He'd tassel my hair, say, son, take a good look around. This is your hometown. It's your hometown. It's your hometown. It's your hometown. In 65, tension was running high at my school. Was a lot of fights between the black and white. There was nothing you could do. Two cars at a light on a Saturday night. In the back seat there was a gun. Words were passed, a shotgun blast. Trouble times had come to my hometown. My hometown. My hometown. Little main streets with whitewashed windows and vacant stores. It seemed like there wasn't nobody wanna come down there no more. They're closing down the textile mill across the railroad tracks. Holman said these jobs are going. And they ain't coming back to your hometown. To your me and Kate, we laid in bed talking about getting on, packing up our bags and maybe heading south. 35, got a boy, higher on now. Last night I sat on the behind the wheel, said, son, take a good look around. This is your hometown. It's your hometown. It's your hometown. It's your hometown. It's your hometown. It's your hometown. It's your hometown. It's your hometown. Listopad 1996 roku, My Hometown, zagrane właśnie w tym mieście Freehold. No i wcześniej sesji Segerowych, czyli koncert z Dublina z roku 2006, z listopada. My City of Ruins. Takie to wyjątkowe wykonanie. Bruce Springsteen with the Sessions Band. To znak, że dziś pod literą M to właśnie nasze siódme okrążenie alfabetu z Bruce'em Springsteenem. Wracamy do płyt nowych, do płyt, które jeszcze przedpremierowo w Trójce. Adam Bałdych przygotował nowy album, płyta nosi tytuł Sacrum Profanum. No i na tej płycie muzyka sprzed wielu lat, muzyka także z XIII wieku, to państwo doskonale wiedzą. Słuchaliśmy z wtorku na środę w audycji Teraz Polskie Bogu Rodzicy w tej nowej wersji. Dwa utwory, które za chwilę się pojawią, to są te dwa z kilku kompozycji Adama na tym nowym albumie Sacrum Profanum. Wybraliśmy 8 i 9, Longing i Miracle of 87. Adam Bałdych i jego kwartet z nowej płyty. Thank you. Thank you. Sacrum Profanum. Nowa płyta kwartetu Adama Bałdycha. Przedpremierowo w Trójce. Pod koniec marca premiera płyty. 9 kwietnia koncert w Teatrze Roma w Warszawie w ramach cyklu Dobry Wieczór Jazz. Skoro już przy datach jesteśmy, to jeszcze jedna ważna data. Niedzielne urodziny Martyny Jakubowicz. Z najlepszymi życzeniami dla pani Martyny. Prosto z Myśliwieckiej 357. Jeden człowiek lepszy jest niż drugi. Rządzi zło, bo twoje konto ważniejsze jest niż sprawa, jakiej służysz. Wojna trwa, jak długo wszystko jedno, gdzie istnieje drugiej klasy obywatel. Rządzi zło, jak długo za bezwzględność nie idzie się za kraty. Tak wielu mówi dzień po dniu, jak bardzo, jak gorąco chcą pokoju. I póki taka gadka trwa, uwierzcie mi, nie będzie końca wojen. Tak wielu z nas spokojnie znosi przemoc i nienawiść. Skoro tak, niczego nie zdołamy tu naprawić. Wszędzie będzie wojna, wszędzie będzie wojna, wszędzie będzie wojna, wszędzie będzie wojna. Jak długo jeden z nas ważniejszy jest niż milion innych ludzi. Za bezwzględność nie idzie się za kraty. Rządzi zło, jak długo wszystko jedno, gdzie istnieje drugiej klasy obywatel. Wojna trwa, bo twoje konto ważniejsze jest niż sprawa, jakiej służysz. Rządzi zło, dopóki jakiś wariat przeciwko innym może judzić. Tak wielu mówi dzień po dniu, jak bardzo, jak gorąco chcą pokoju. I póki taka gadka trwa, uwierzcie mi, nie będzie końca wojen. Tak wielu z nas spokojnie znosi przemoc i nienawiść. Skoro tak, niczego nie zdołamy tu naprawić. Wszędzie będzie wojna, wszędzie będzie wojna, wszędzie będzie wojna, wszędzie będzie wojna. Rządzi zło. Rządzi zło, bo jakiś człowiek przeciwko innym będzie judził. Obudźmy się, bo jeden z nas przeciwko innym będzie judził. Wszędzie będzie wojna, wszędzie będzie wojna, wszędzie będzie wojna, wszędzie będzie wojna, wszędzie będzie wojna. Obudźmy się. Przed nami ostatnia część naszego dzisiejszego spotkania w audycji Mało Obiektywnie. Godzina koncertowa. Dziś będzie urodzinowa, a nawet urodzinowa podwójnie.